καβαλιώτες και καβαλιώτισες. Καβαλιώτες και καβαλιώτισες, τι ωραία που είναι να κυβερνάς μοιράζοντας παροχές πελατειακό κράτος και ρουσφέτια. Ωραία είναι, αλλά όπως όλα τα ωραία, και το λέει αυτό και ο λαός, τελειώνουν κάποια στιγμή. Εδώ μιλάει στους καβαλιώτες και τις καβαλιώτισες, τους προσφωνεί και έτσι και τους λέει, τους είπε αυτή την αλήθεια. Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτή, ευτυχώς. Είχε να πει πολλές αλήθειες, όπως πάντα, ο Αλέξης Τσίπρας και στους καβαλιώτες και τις καβαλιώτισες και συνέχισε με αλήθειες. Καβαλιώτες και καβαλιώτισες. Εγώ στα παλιά μου τα παπούτσια και η θερινή περίοδος και η οικονομία στα παλιά μου υποδήματα τελείωσε. Rots in hell, rots in hell, in darkness till I cry. But I will drag you down here, you'll be my comrade. Καβαλιώτες και καβαλιώτισες. Εγώ στα παλιά μου τα παπούτσια και η οικονομία στα παλιά μου υποδήματα. Bloody hell, bloody hell, in darkness till I cry. Ωραία, συνεχίστε μου τις φράσεις. Θα πήγαινα με το ΣΥΡΙΖΑ αν... αν δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος και αυτός όπως και η Αχτσιόγλου δώσανε τις πολύ προχώ για τα ελληνικά δεδομένα πάντα, αλλιώς είναι παροχημένες και αυτές, συνεντεύξεις που είναι πολύ άνετοι και απαντάνε σε όλες τις ερωτήσεις και είναι και ετοιμόλογοι, πολύ γρήγορες, σπιντάτες, με μουσικές από κάτω αυτές οι συνεντεύξεις. Και εδώ με έτσι, με την τσαχπινιά αυτή, ο κύριος Χατζηδάκης απαντάει στη συγκεκριμένη ερώτηση και επειδή μας αρέσει αυτή η τσαχπινιά, θα την ακούσουμε 2-3 φορές. Ο οποίος Χατζηδάκης ήταν εδώ νωρίτερα μαζί με τον Τσακαλώτο και τον Νίκο Χατζηνικολάου, τους είχε σε ένα debate. Και ο Χατζηνικολάου και ο Τσακαλώτος είναι αδύνατοι. Ευτυχώς είναι αδύνατοι, γιατί έχει ένα θέμα ο κύριος Χατζηδάκης. Στο αεροπλάνο κάθεστε παράθυρο ή διάδρομο? Δεν έχω μεγάλο πρόβλημα ανάμεσα στα δύο. Προτιμώ διάδρομο γιατί είναι πιο άνετος. Και σίγουρα δεν θέλω να κάθομαι στο μέσον, ιδιαίτερα ανάμεσα σε δύο χοντρούς. Και σίγουρα δεν θέλω να κάθομαι στο μέσον, ιδιαίτερα ανάμεσα σε δύο χοντρούς. Ωραία, συνεχίστε μου τις φράσεις. Θα πήγαινα με το ΣΥΡΙΖΑ αν... αν δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα πήγαινε αν δεν ήταν με τον τρόπο που το λέει, δεν μπορεί να το πει οποιοσδήποτε, ΣΥΡΙΖΑ. Αφού πήγαμε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ξεκινήσαμε με Αλέξη Τσίπρα που μιλούσε στους καβαλιώτες και τις καβαλιώτισες, αφού είμαστε στη Νέα Δημοκρατία, να μείνουμε. Είναι το πιο φιλεργατικό κόμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Ο πρόεδρός του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εν αναμονή πρωθυπουργός, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, έχει να πει μόνο καλά λόγια για τους εργάτες. Θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Το κύριο Αγλαία. Δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία αθέμητη πρακτική, και δυστυχώς έχουμε τέτοιες, όπου σε ένα περιβάλλον που έχουμε ακόμα αυξημένη ανεργία, η ισχύς είναι με τον εργοδότη και όχι με τον εργαζόμενο. Avanti popolo, alla riscorsa, bandiera rosa, bandiera rosa. Θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Avanti popolo, alla riscorsa, bandiera rosa, triomfera. Και εγώ είμαι ο πρωθυπουργός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Μπράβο! Πάνω που μας έλεγε τα φιλεργατικά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα εφαρμόσει όλη την νομοθεσία, γιατί σε αυτόν τον τόπο η νομοθεσία σε όλους τους τομείς εφαρμόζεται μέχρι τέλους. Κατά γράμμα δεν υπάρχει ανθυποχυλίωστο που δεν εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς. Ειδικά στα εργατικά, εκεί πια εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια, αλλά από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει ένα σωριμαγδός εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας. Το καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί στο νου τους, έγνοια τους είναι ο εργαζόμενος, ο εργάτης, ο χαμηλόμισθος και η και καλά προστασία που έχουν όλοι αυτοί, που είναι η εργατική νομοθεσία. Οπότε ετοιμαστείτε για εφαρμογή. θα πεθάνουμε στην εργασιακή και εργατική νομιμότητα, όπως λέγανε παλιά οι προηγούμενοι, για την άλλη τη σκέτη, την νομιμότητα. Έχετε περάσει από το ελληνικό τώρα τελευταία, εδώ στην Αττική. Έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει το καζίνο, μπαινοβγαίνει κόσμος, χαμός. Υπάρχουν οι τρεις ουρανοξύστες, πιο ψηλοί και από την Ακρόπολη, σαν το Ντουμπάι. Υπάρχουν οι βίλες και τα συγκροτήματα που έχουν φτιαχτεί και υπάρχουν και πέντε δέντρα. Έχει ολοκληρωθεί, θέλω να πω, το ελληνικό. Αν δεν το βλέπετε, εσείς έχετε πρόβλημα. Ο αρμόδιος το βλέπει μια χαρά. Τώρα, επενδύσεις. Εμείς σπάσαμε το ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων το 2018, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, της δεκαετίας. Μπράβο! Εντάξει, καλύτερες δουλειές, και τεράστιες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές, να μην έχουν ξεκινήσει, όπως δουλειές, το ελληνικό για παράδειγμα. Ναι. Αλήθεια. Εμείς τέσσερα χρόνια έχουμε φτάσει το ελληνικό στο τέλος που το παραλάβαμε οικόπεδο. Ναι. Αλήθεια. Εμείς τέσσερα χρόνια έχουμε φτάσει το ελληνικό στο τέλος που το παραλάβαμε οικόπεδο. Οικόπεδο το παρέλαβαν και το έχουν φτάσει στο τέλος. Είναι όπως δεν έχει κλούβες έξω από το γραφείο του. Έχει περάσει από το ελληνικό. Κάποιος θα του το είπε ή θα κατάλαβε κάτι από καμιά συζήτηση, θα ειρωνευόντουσαν εκεί στο Μαξίμο ότι τελειώσαμε και το ελληνικό. Θα το άκουσε ο Αλέξη Τσίπρας, σου λέει μάλλον τελειώσανε και στο ελληνικό. Κάτσε να το λέω από εδώ και πέρα, είναι άλλο ένα επιχείρημα. Μπας και μειώσω τη διαφορά. Έτσι λοιπόν, πριν τέσσερα χρόνια ήταν οικόπεδο και τώρα είναι οικόπεδο. Όπως ήταν και πάντα. Όχι ότι είμαστε υπέρ της ανάπτυξης αυτού του τύπου, αλλά είναι οικόπεδο. Αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός, το βλέπει ο καθένας και μπορεί να το αντιληφθεί. Ο Βασίλης Λεβέντης βγάζει τηλεοπτικά σποτ συνέχεια. Θυμίζουμε ότι δεν έγινε το debate επειδή φοβόντουσαν όλοι το Βασίλη Λεβέντη. Και γενικώς οι Αμερικανοί δεν τον βάζουν στη Νέα Βουλή, γιατί έχει ενοχλήσει πολύ τους Αμερικανούς. Είναι δικά του λόγια όλα αυτά. Έχει βγάλει ένα τηλεοπτικό σποτ που μας περιγράφει πώς αγωνιούσε από μικρός και τι στοχεύσεις είχε. Από παιδί έψαχνα μια καλή κοπέλα. Μεγαλώνοντας έμαθα περισσότερα για αυτήν. Πίστεψα στη δύναμή της. Κατάλαβα ότι δεν φημώνεται και πάντα νικά. Και εκεί ορκίστηκα να την υπηρετώ. Τα τελευταία χρόνια παραποιήθηκε από τρόλς. Η καλή κοπέλα παραποιήθηκε από τρόλς. Ήθελε μια καλή κοπέλα, το έκανε αυτό τηλεοπτικό σποτ. Ποια όμως είναι αυτή η καλή κοπέλα, δίνει απάντηση στη συνέχεια του σποτ. Γι' αυτό η Ένωση Κεντρών είναι εδώ. Γιατί σήμερα η Ελλάδα μας χρειάζεται μια καλή κοπέλα περισσότερο από ποτέ. Χρειάζεται την Φόφη περισσότερο από ποτέ. Στις 7 Ιουλίου είναι η ώρα της Φόφης. Θα είμαστε εκεί. Ένωση Κεντρών. Η Φόφη στο κέντρο. Αυτά λοιπόν, την αλήθεια έλεγε, αλλά εμείς το αλλάξαμε να το κάνουμε λίγο πιο πιπεράτο, πιο σεξι, γιατί υπάρχει μια ανάγκη σε αυτή την προεκλογική περίοδο για πιο σεξι πράγματα, αν και δεν τα πάνε άσχημα μέχρι στιγμής και σχεδόν μια εβδομάδα, ναι. Μια χαρά πηγαίνει η προεκλογική περίοδος σε αυτόν τον τομέα. Τη Φόφη βάλαμε, αλλά η Φόφη όμως τελικά ξεκαθάρισε τι ακριβώς θα κάνει το Πασόκ, Κινάλ, Ελιά, Δημοκρατική Συμπαράταξη στις εκλογές, όχι στις εκλογές, μετά τις εκλογές. Το δίλημα αυτών των εκλογών είναι ξεκάθαρο. Μητσοτάκης ή χάος. Now the town, all the lines seem so pale. You were the one who nailed the wall last night. Μητσοτάκης ή χάος. All alone in the shadow once again. In my head, the word she said. Μητσοτάκης ή χάος. Επιτέλους, ένα δίλημα πολύ καθαρό και καλά κάνει και το θέτει με αυτόν τον τρόπο για να ξέρουν και αυτοί που θα ψηφίσουν Κινάλ και όλοι οι υπόλοιποι τι ακριβώς διακυβεύεται. Στο χάος είναι και οι εκλογές το 15 Αύγουστο που θα πάμε όλοι στην Τίνο να ψηφίσουμε. Γονατιστεί, σαν τάμα ένα πράγμα, αν γίνουν εκλογές τότε, γιατί όπως ακούσατε εδώ είναι Μητσοτακικιά και η Φόφη, οπότε προς τα εκεί θα πάει το όλο θέμα. Τελεία. Είναι πολύ καλό που υπάρχουν λογοτέχνες, καλλιτέχνες στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, γιατί δίνουν έναν άλλο τόνο στην προεκλογική περίοδο και στην ξύλινο λόγο των άλλων, των κλασικών πολιτικών. Αν και η κλασική πολιτική, όπως βλέπετε και καταλαβαίνετε και ακούτε, Αχτσιόγλου, Χατζηδάκης, πάνε και δίνουν συνεντεύξεις, οι οποίοι πάνε να προσεγγίσουν λίγο το μεγαλείο και το πνεύμα των καλλιτεχνών. Όμως εδώ θα ακούσουμε έναν πραγματικό λογοτέχνη, τον Βασίλη Βασιλικό, είναι υποψήφιος, είναι πρώτος στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει και αυτός εκεί στην προεκλογική περίοδο, κάνει ομιλίες, λέει από εδώ από εκεί διάφορα και είπε το εξής για τον αγαπημένο μας Αλέξη Τσίπρα. Ξεθύμανε ο λαός που λέμε και τώρα ανασυντάσσεται και βρίσκει με τη λογική πια και όχι με το συνέστημα το λόγο που είναι προτιμότερη η τωρινή κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της αντί να έρθει μια άλλη κομπλεξική για τη στέρηση της εξουσίας της επί 4,5 ολόκληρα χρόνια να ξυλώσει, να έρθει για να ξυλώσει ό,τι έκανε, ό,τι με αίμα και υδρότα κατάφερε να πετύχει ο νεαρός μας πρωθυπουργός με τους άξιους συνεργάτες του. Λυσάξαν να το χτυπούν τα μέσα ενημέρωσης επί 4,5 χρόνια. Και αυτός, ο αγαπημένος μας Αλέξης, πάντα με το χαμόγελο μας φέρνει την αισιοδοξία. Ο αγαπημένος μας Αλέξης πάντα με το χαμόγελο μας φέρνει την αισιοδοξία. Αν κάτι έχει φέρει ο αγαπημένος μας Αλέξης σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το λαό, είναι την αισιοδοξία. 4-4,5 χρόνια, τέτοια και τόση αισιοδοξία από τον αγαπημένο μας, είναι η αλήθεια, Αλέξη, δεν την είχαμε δει από κανέναν άλλον αγαπημένο μας, γιατί και οι άλλοι ήταν αγαπημένοι μας. Αν σας φάνηκε ελαφρώς δυσνόητο όλο αυτό που είπε εδώ ο Βασιλικός, θα ακούσετε το επόμενο απόσπασμα, το οποίο είναι εντελώς ακατανόητο. Και αυτή η σκληροτράχυλη Ευρώπη είχε το θράσος μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να έχει αριστερή διακυβέρνηση. Πώς την κρεμίζουμε, αναρωτηθήκαν, κλείνοντας τις κάνουλες των τραπεζών και έχονται τα capital controls, τα control του κεφαλαίου. Ο Μάρξ έγραψε το κεφάλαιο και θέλησαν και αυτό να το συνετίσουν, να το κάνουν να παίξει στο δικό τους ρυθμό. Αντισταθήκαμε όσο μπορούσαμε, το δίλημα ήταν μπροστά γκρεμός και πίσω ρέμα και δεν θέλαμε τον γκρεμό. Οι σουλιώτισες που άλλοτε πέσαν στον γκρεμό δεν έδιωξαν τους Τούρκους. Τους Τούρκους τους διώξαν όσοι πολέμησαν στα φαράγγια. Και αυτό έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ μέσα σε μία πρόταση, τι μία, τρεις-τέσσερις προτάσεις, μία ενότητα εν πάση περιπτώσει, έχει χωρέσει ο Μάρξ, οι Σουλιώτισες, τι άλλο έχει χωρέσει, και τα capital controls. Όλα αυτά μαζί έχουν μπει σε μια λογική για να καταλήξει στον αγαπημένο μας Αλέξη που μας φέρνει την αισιοδοξία. Αν και δεν είναι Πέμπτη, γιατί συνήθως τέτοια αστεία τα λέμε την Πέμπτη, θα το πω τώρα που είναι Παρασκευή. Ο Βασίλης Βασιλικός κάποτε έγραψε το Ζήτα, τώρα γράφει το Ήτα. Το Ήτα, όχι το γράμμα όμως, γιατί αυτά τα πολύ πετυχημένα πρέπει να αναλύονται, αλλιώς δεν έχει αξία. Την Ήτα που λέμε, χάσαμε. Αυτά θέλουν ανάλυση μέχρι τέλους. Αλλιώς δεν υπάρχει αστείο αν δεν αναλύεται μέχρι τέλους. Βάζουμε μια τελεία στο debate εδώ νωρίτερα. Ήταν και ο Ευκλήτης Ακαλώτος, τον οποίο μας τον φέρανε μέσα, τον γνωρίσαμε. Έχουμε ένα γραφείο μισελινοφρένια εκεί που έχουμε κάτι αφήσεις διάφορες. Τον γνωρίσαμε από κοντά, δώσαμε το χέρι, δεν τον είχαμε δει ποτέ. Του είπα όταν χαιρετηθήκαμε, του λέω είσαι από τους καλύτερους συνεργάτες μας. Σε παίζουμε πάρα πολύ συχνά με όλα αυτά τα σαρδάμ που κάνεις. Και μου λέει είμαι ο μόνος Έλληνας πολιτικός που δεν έχει πάει ούτε μία μέρα σε ελληνικό σχολείο. Του λέω προφανώς δεν είναι καταδικαστικό αυτό, αφού ζούσες έξω, λογικό. Αλλά τουλάχιστον όλα αυτά σε έχουν κάνει λίγο πιο συμπαθή σε σχέση με άλλους υπουργούς οικονομικών, γιατί η συγκεκριμένη θέση δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Και μέσα από τα σαρδάμ και όλα αυτά καλύπτονται τα άλλα εγκληματάκια. Εγκλήματα που έχει κατά καιρούς κάνει. Είπε κανένα δυο ακόμα και μετά μας αποχαιρέτησε. Το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα του Τσακαλώτου που ακολουθεί δεν είναι από το debate εδώ, είναι από χθεσινό βραδινή παρέμβασή του σε εκπομπή. Προφανώς μια ήττα δημιουργεί μεγαλύτερο προβληματισμό, αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς νιώθουμε άνετα σε αυτές τις εκλογές και γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Βέβαια. Από πουθενά δεν φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που και αυτός διαχειρίστηκε μνημόνιο θα έχει την πολιτική συνέπεια που είχαν τόσα και τόσα κόμματα που κάνουν το ίδιο πράγμα. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υποστεί ήττα ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει εδώ ο Τσακαλώτος, ή θα πάθει ότι έπαθαν και τα άλλα κόμματα που διαχειρίστηκαν μνημόνιο. Πραγματικά από πουθενά δεν προκύπτει. Δεν έγιναν και ευρωεκλογές πριν περίπου 20-25 μέρες για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Δεν υπήρχαν και δημοσκοπήσεις τα τελευταία δύο χρόνια επίσης που έδειχναν μια τάση. Δεν υπάρχουν και τώρα κάποιες δημοσκοπήσεις που επίσης δείχνουν μια τάση. Όλα αυτά δεν υπάρχουν και από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υπάρχει ήττα όπως τα άλλα κόμματα. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει, πάρτε, πείτε ό,τι θέλετε, ζητήστε ό,τι θέλετε. studio@papakirialfm.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση εδώ. ellinofrenia.net.gr είναι το επίσημο site μας. Ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Subscribe μπορείτε να κάνετε, εγγραφή δηλαδή. Από κάτω έχει και ένα chat. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με μια αλήθεια πολύ απλή που έρχεται και σε αντίθεση με αυτό που είπε ο Τσακαλώτος. Ακούμε από τον Αλέξη Τσίπρα και μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Καβαλιώτες και καβαλιώτισες, τελείωσε. Έχει κρυθεί το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται καν να ανοίξει αυτή η κάλπη. Rots in hell, rots in hell, in darkness hell I cry. Δεν χρειάζεται καν να ανοίξει αυτή η κάλπη. Καλώς, πολύ καλώς. But I will drag you down here. Bloody hell, bloody hell, indeed, till I cry. Και εγώ είμαι ο πρωθυπουργός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Μπράβο παιδί μου, πού σου να μην βασκαθείς. Be my darkest angel and teach me how to fly. I hear the chimes bell ring in the night. Από παιδί έψαχνα μια καλή κοπέλα. Ωραίο βόηταρο θα μπάει στο σπίτι σου. Καβαλιώτες και καβαλιώτισες, εγώ στα παλιά μου τα παπούτσια και η θερινή περίοδος και η οικονομία στα παλιά μου υποδήματα. Καλώς, πολύ καλώς. Ωραία, συνεχίστε μου τις φράσεις. Θα πήγαινα με το ΣΥΡΙΖΑ αν... αν δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα αυτών των εκλογών είναι ξεκάθαρο. Μητσοτάκης ή χάος. Καβαλιώτες και καβαλιώτισες, τι ωραία που είναι να κυβερνάς μοιράζοντας παροχές πελατειακό κράτος και ρουσφέτια. Καλώς, πολύ καλώς. Αυτών των εκλογών είναι ξεκάθαρο. Μητσοτάκης ή χάος. Μπορούμε να βγάλουμε και το διαζευτικό το «Ι». Μητσοτάκης, χάος. Θα μπορούσε γιατί κάτι τέτοιο θα συμβεί, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Ενώ εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά με τις εκλογές, υπάρχουν και κάποιοι συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν περνάνε καθόλου καλά. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Βίκη Σταμάτη, η οποία περιγράφει πώς ζουν οικονομικά η οικογένεια, πώς ζει οικονομικά η οικογένεια Τσοχατζόπουλου Σταμάτη. Μου είπατε ότι και εσείς ζείτε δύσκολα και θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η οικονομική σας κατάσταση, δεδομένου ότι πρόσφατα ο σύζυγός σας δήλωσε ότι ζει με δύο συντάξεις. Από αυτές τις δύο συντάξεις θα σας πω ότι υπάρχουν, είναι δύο. Η μία είναι της Βουλής, του βουλευτού, και η άλλη είναι του μηχανικού, του πολιτικού μηχανικού, παύλα οικονομολόγου. Γιατί έχει δύο πτυχία, κύριε Τσοχατζόπουλος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι από αυτές τις δύο συντάξεις ο κύριος Τσοχατζόπουλος του επιτρέπεται να παίρνει το ακατάσχετο ποσό, το οποίο είναι 1.200 ευρώ από την εκάστοτε σύνταξη, εκ των οποίων τα 1.000 ευρώ απαραίτητα καταβάλλονται κάθε μήνα στο σχολείο του παιδιού για τα δίδακτρα, τα σχολικά, τις σχολικές του υποχρεώσεις. Όπως ακούσατε, 1.200 και 1.200, 2.400, με αυτά καλείται η οικογένεια Τσοχατζόπουλου να ζήσει. Όμως αφαιρούμε τα 1.000, γιατί πάνε στο σχολείο.

Ποιοι φέρνανε τα νομοσχέδια και τα μεταφράζαν το πρωί και τα βάζαν στη Βουλή. Ελάτε, είναι πασίγνωστο. Εδώ κάνατε δημοψήφισμα. Είναι πασίγνωστο. Με διατυπωμένο ερώτημα στα αγγλικά, δημοψήφισμα στο ελληνικό λαό. Και λέτε ποιοι φέρνανε το ξένα στο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα, κύριε Ρουσόπουλε, ήσασταν στο ναι. Και το χάσατε. Και ευτυχώς που το χάσατε. Εσείς το γιατί αν δεν το είχατε χάσει τότε. Ευτυχώς που το κέρδισε το όχι το δημοψήφισμα και έγινε. Έγινε όχι. Πραγματικά ευτυχώς που κέρδισε το όχι. Πραγματικά ευτυχώς που κέρδισε το όχι. Γιατί αν είχε κερδίσει το ναι, θα μας είχαν φέρει και κανένα τρίτο μνημόνιο και θα το είχαν ψηφίσει όλοι μαζί και θα είχαμε τρία χρόνια αγωνίας πώς θα βγούμε. Γιατί δεν ακούμε ίντερνετικά το σταθμό. Αμπά, μάθαμε και το ίντερνετ. Δεν ήξερες να βάλεις ραδιοφωνάκι, μου θες και τα ίντερνετ. Θέλουμε και ίντερνετ. Μπράβο, εξαιρετικά. Έπεσε το σήμα, θα το φτιάξουμε. Εδώ που είμαστε δεν πιάνουμε σταθμό. Ούτε ίντερνετ πιάνεις τώρα. Πού είστε? Λέρο. Τι είναι μωρή εξορία, είσαι τον Κυριάκο? Με τον Μπαρμπαγιάννη μιλάω. Και με βγάζεις και στον αέρα και δεν ακούω τον. Όπου χαμένο θα πάει. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να φτιάχτηκε να το ακούσεις μετά. Τις επόμενες μέρες. Εννοώ το επόμενο λεπτό τώρα. Τι χάζομαι. Τι μας πέρασε εδώ τώρα, η τεχνική μας είναι τσακάλια. Είναι 32 άτομα πάνω από την Κεραία τώρα και φτιάχνουνε. Καλά, θα περιμένουμε. Χάρηκα που σε άκουσα. Κι εγώ, γεια. Real FM πήρα, έτσι. Ναι, ο ίδιος. Παναγιώτη. Έλα. Τυγνή ο Μίχλης στο λιμάνι κι ο Παναγιώτης απ' τη μάνη λιώνει στο κλάμα. Γιατί δεν μπορούν να σας πιάσουν Αργυρούπολη, τι έγινε? Είναι το βουνό μπροστά. Είναι το βουνό. Έχουν έρθει εξωγήινοι τώρα να ψηφίσουν Κυριάκο για τις εκλογές. Ωραία, Παναγιώτη, εντάξει, να με δουλεύει. Ο Παναγιώτης ποιος είναι? Τέλος πάντων, ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Προσπαθώ να σας ακούσω γιατί δεν μπορώ. Τι να σου πω τώρα, να σου πω ψέματα. Ναι, έφερε ο Κυριάκος Πούλμαν για να τον ψηφίσουν οι εξωγήινοι. Τι να σου πω τώρα. Έλα, γεια. Λοιπόν, έκανα απόπειρα να κάνω ό,τι κάνεις και εσύ στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, μίλησα με μια Σιριζέα. Σκληρό. Και? Μου είπε λοιπόν ότι τα παραδείγματα που της έθεσα, ότι ο Κουρουπλής και όλοι αυτοί και η Παπακώστα και όλοι αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ήταν ανώδυνα παραδείγματα για την κατάρτια του ΣΥΡΙΖΑ. Ανώδυνα. Και του λέω, πιο επώδυνο από το να έχεις στο ψηφοδέλτιο ενός δίθεν αριστερού κόμματος αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά ήρθα και μπήκα στη θέση σου και κατάλαβα πώς. Πόσο σκληρό είναι αυτό που κάνει. Δεν είναι απλό. Τώρα εγώ τα λέω χρόνια, παιδιά, και ούτε βαρέα και ανθυγινά τώρα, έτσι. Είναι σκληρό αυτό που κάνει, φίλε. Και τώρα εσύ ακούσε ένα κομμάτι στον αέρα. Ναι, το φαντάζομαι. Σκέψου πόσοι ακόμα πυροβολημένοι παίρνουν ή πόση ώρα ακόμα μιλάνε αυτοί που παίρνουν. Βάζω ένα τζούρε, ένα δείγμα. Αν τον ακούσει 5 λεπτά δεν αντέχετε. Respect, respect. Ευχαριστώ, εκεί ήθελα να καταλήξω. Να σέβεσαι, να σέβεσαι, καρκιλάκι. Να σέβεσαι κι εσύ όμως, έτσι. Στο είχα πει κι άλλη φορά. Είμαι ο μόνος που του έκανε παραγγελία τηλεόραση. Α, εντάξει. Από Μυτιλίνη πέρα έχουμε θέμα στο ίντερνετ με το σταθμό σας. Ναι, στη Μυτιλίνη συγκεκριμένα δώσαμε το καλό σήμα, το δώσαμε στη Λέσβο. Επειδή είστε κοντινά νησιά, γι' αυτό. Βλέπω ιδρυματικά δεν υπάρχει τίποτα γι' αυτό. Δεν υπάρχει, ναι, μας το ρούφιξε όλο η Λέσβος. Κού θα έχει μεγαλύτερο τουρισμό, φέρους περισσότερο, οπότε δώσαμε εκεί τη βάση μας. Α, καλώς, εντάξει, να πας επισκεφτείτε τότε. Αμέ, άκου λέει. Η μετάδοση του προγράμματος του Real γινόταν κανονικά από το πρωί και σταμάτησε στη 1:10. Τον Μπούλο, προβοκάτσια. Η Σιριζέη, η δεξιή, κάποιο. 9. Ε? 44 ξανασταμάτησε. Τι σα συμβαίνει? Προβοκάτσια σου λέω, η δεξιή, η κανονική και η δεξιή κρυφή. Σας έπεσε ο σερβερ. Ξέρω τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν είχαμε σερβερ. Σιγά μην έχουμε σερβερ. Αυτό διαβάζω, ότι μπορεί να έπεσε ο σερβερ. Άι καλέ, σιγά ούτε σερβερ δεν έχουμε. Αλλά αυτό είναι μια καλή δικαιολογία για προ τα έξω. Ναι, έπεσε ο σερβερ, ο τρίτο. Ο backup. Έπεσε ο backup, οι δύο πρώτοι ήταν για σερβι, το τακτικό. Που γίνεται και έπεσε ο τρίτος. Μη σου τύχει, μη σου πέσει ο σερβερ ο τρίτος. Θα περιμένουμε την κονσέρβα, καλά. Κονσερβούλα, ελληνοφρένια.net.gr και μπείτε και στο νέο κανάλι το δικό μου. Ναι. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στα αγγλικά γραμμένο. Το πρώτο B, το δεύτερο MP στο Μπαρμπαγιάννης. Λοιπόν, μπράβο, ναι. Γραφτείτε, έρχονται πραγματάκια. Έχουμε ήδη κάνει γυρίσματα. Και με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις του λαού. Αυτές μας πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Βάλε την Παρασκευή, αν μπορεί, δηλώσει την Τσίπρα για νέου φόρου. Αν βρει. Και βάλει και εκείνο το μαύρο να τον βρίζει, ρε. Που λέει θα σου γράψει το τάν, τυρίρι και τέτοια. Ποιο το λέει αυτό? Εκείνο ο μαύρο, ρε. Που βγαίνει στο. Τον έχουν βάλει σε όλα τα μέσα. Γεια σου, ρε μαλάκα. Γεια σα. Τι κάνει, η αρχή. Μα είναι δυνατόν να ρωτάτε έναν μαχητή. Τι η ώρα τη ελληνική οικονομία επιτέλου έφτασε.

να κάνω μια αφιερώσουλα για την Παρασκευή. Θέλω να μου πω του Χάρη Κλίν από το δίσκο Τίποτα. Έχει ένα τραγούδι ανάμεσα στο Όπως η Αρχή Μόν Πρόγων και το Τουρλουμπούκι. Αυτό που λέει αριστερά και δεξιά. Και αριστεροδέξια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό θέλω να το αφιερώσω στον πατέρα μου. Που όταν ήμουν μικρό μου βάζε τι κασέτε και άκουγα. Και που ψήφιζε πότε αριστερά, πότε δεξιά ο πατέρα σου. Φίλε, ο πατέρα μου ήταν αριστερά, αλλά. Και ο Τσίπρα. Την είδε τη γλύκα και τώρα είδε το φω αληθινό. Α, ο Κυριάκος είναι το φω αληθινό, αυτό είναι το φω του γουρλωτό. Και να που τώρα η δεξιά το πάει κι αυτή αριστερά. Αριστερά και δεξιά το πάνε λίγο πιο δεξιά. Να τσουγαμίσου του τάντιριρί. Για να μην έρθει δεξιά που τώρα είναι αριστερά και που το παίζει δεξιά. Αριστερά και δεξιά. Και άριος και ροδέξια. Επεριστερά και μία επιδεξιά. Κι όλα στη χώρα μας σωστά. Σοφά και επιδεξιά. Τουρλουμπούκι δικέ μου. Είτε έτσι είτε αλλιώς την απόξω θα είμαστε. Πάλι ο Βαρδινογιάννης θα το πάρει το πρωτάθλημα.